du mo romu kenn yenen tibidi du mo romu kenn julit bi nak bëgg ñew ñew ci rangu yalla ñew ci rangu muhammad pourquoi walillahi al-izzatu wal 'izzatu lillahi wal 'izzatu lirasulihi wal 'izzatu lilmu'minina luko di senge nak kedd nga yalla moy lan kedd ngay gëm way gëm ni moy lan kedd ngay muhammad moy lan wa 'izzatu llahi kedd nga yalla al walayatu hunalika al walayatu lillahi haqq palgeek nguurgeek man man yeek sañ sañ bepp lillahi ñela yalla kokoy 'izzatu ba wa 'izzatu rasulihi kedd ngay muhammad al kifayatu mayday inna kafaynaka al musta'zin nun yalla doynanu la ci kep ko lay yegi yow muhammad koku moy azatu muhammad wa azatu al mu'minina nak kedd ngay way gem ni moy rifatu wa antum al a'launa wa antum yin way gem ni la a'launa yene xawé ñep in kuntum mu'minina la a'launa la a'launa la a'launa mustafa inat compagnie gogule dama ne bobu tirang man ngeen ko fay muhammad kon fa tabarakallah yalla yalla nangul nu nangul faj aji biri yibiti nak dama ni kep ko fuñu bakkar bo fiñu yalla ko yalla tippi ci barki ki teud nak ci barki goor gi nga xamni goor yalla tir la kenn werante woko ki la ilaha illa fa malikul madi lahu mithla malikul هنالك في دين وعلم تصدر فمالكنا الماضي هنا مثل مالك هنالك في علم ودين تصدر هو مالك متمالك من مالك بمالك هو مالك ينفرق كي غورغواي رضي الله تعالى عنه قد تنكم دفك سنة محمد رك دمبل محمد رك سنام نيشي دين جي رك نيشي شريعة دي رك duga ci ñeppam yeenal ko yalla fayal way ni la amin way goor gi tedd yeenal ko yalla fay way goor gi yeenal ko yalla fay way yeenal ko yalla suñu mur ni mu dem way fa tabarakallahu sana khaliqin mu nek ci lola rek ab yeppam sacrifice ko nak ngir muhammad rek xam nga bes bi ni mu reey ak ni mu tedde ak la ca aju ak namu ca ajo ak la ko ca aj ak ajino ku ca bokk war nga ni alhamdulillahi rabbil alamin waw dañ ko ni warul te wax haji malik warul te wax warul te wax ciowli bari na muni matuko sawfa tara idhan jala alghubaru afarasun tahta kam himaru ciowli matuko bu pindi bu wure bu pindi pindi bu pand bi wure ko war fas la nga xam ko war mbam la nga xam tu kenn la tu da nga xam ha sawfa tara idan jala alghubaru afarasun tahta kam himaru jaruko ma do ni jaruko bu pand bi wure ko war fas la nga xam ko war mbam la nga xam tu kenn la tu da nga xam ha لله درك يا ابن الكريمين يا ابا المنصور يا علاق والشيمي ها خليفه نينكو ماغي سنت بور بيغا خامني حمدا لما صرت واضع اقدام على قدم المختار ذي القدم من داي بابك في ماغي سنت يالا ديما يالا جوخي سيرن بو خامني نغوم مينكو تك نغال محمد yokul wagnewul doliwul deful dara ci misal baramu dey be baramam sanikay be sanikayam joxan be joxan ba tissel me tissena newul ni newul ni newul na ni tap rek way momi defana ni dal momi defana ni dey momi defana ni dey defana ray lako ci de lako rakam ji wax ni wa loy keur keuri mu ko waxeti ya man yaru mukhina jare ni do فتبارك الله لولو رك لا شي دولي دوين سك خريتم ركم يلا يلا ميكو غود فان مي حاجي عبد العزيز سي يلا بايكو سونو كرم مي يادجي سونو كرم يادلو جيتي موكو واخ شيخ الخليفه نياري بيدي دوين تي كوكو ياكار بيه اقتدو تيور كوراي تي مباي داغا روي داغا راو يوم القيامة إت دو ديجرير سخر يا من يروم غنى الدارين دون تعب قاول تجوكو جتيل ما يانجنين خسر دولا ديجل بهيك تدو سقراو سقراو جارن مجرور فمجيتو ولا مفعول إياك نعبد وإياك نستعين بهيك تدو mo gëna graw bo ne iqtado bihi man nga ro ci khalifa roy ñeneen sax bo ne iyyaka na'budu iyyaka yow dong na'budu lañu jaamu wa iyyaka yow dong nasta'inu lañu sakku dimaniko bo ne nasta'inu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ngani na'budu iyyaka ak nasta'inu iyyaka du graw kon man nga dimaniko ci yalla rax ci salata wala sa uze wala sa manata wala kharami qul ula وإياك يا دون نعبد بولوا انت كين كود لو يالا وإياك يا دون نسلي ساكو دي مليكو بي تي مام دون يخد على لي لو واو على دون بي تي مام دون يخد على لي لو بو لي ري لو تي خليفه لك تي ويرل دا ngay ويرل nak ndax la bala mala jari nga gem ko ويرل ci ويرل nak koroy ci mbay da nga raw roy raw gem nak jef nak jog nak yamal qiyamati neena riru sakhar do ko deg riru sakhar lo degu rir ma noy gise jëm ja sakhar yalla ñu ci yalla mussal ma salakum fi sakhar way khalu lam lakum min musallina ولم نكن امن مسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب المدين حتى اتى اليقين وانا فاتهم شرعه الشافعين يلا يلا مثل فوفي سخر بنتبا اك بتجا جو نيار فك نويت لا لولوجا اك بتجا جو نيار فك نويت لا من سخر دو ديغرير ما نا كاي ديغرير سخر ما كودو جامو يالا ci xalif ko roy am diine ku ko roy bëgg yàlla ku ko roy bëgg tariixa bi ku ko roy bëgg Alhaji Malick ala ci programme ma ko wax ma nga ni tëdd yàlla na yàlla yokk leeram dafa ñëw nuyu sa papa fekk ma kan ma xam fi may jàngale mu nuyoon teeg man bàggal li ma doon dama seesi woon sa baay Alhaji Cheno Drame bu Ahdullah mu ni ma doom sa baay bépp xol boo xam ne ku ko xar fekk ci yàlla ku ko xam fekk ci sa baay bëpp xol boo ko xam loo ca fekk yàlla kenn du ca fekk xalif fa tabaraka allahu yanañ ko yàlla fayal. Waaw loola di law ba ci wayjur wii nag mu boole yooyu yépp tabaarakalaw téye ko nu bokk ca loolee ci wëlëre wi di ko roy yàlla yàlla fayal lu leen nangul lu nangul leen e di sant nag bu baax ci yépp nag ak lépp ak taxawaay yeeg taxawin yeeg ñaan yeeg yëggeeg jëf yeeg matalu wëlëre weeg jëfandiku yeeg yépp yàlla yàlla fay leen. Di nag dolle fàttali nag rek dolle fàttali nag ab taalibee bu nekk ci moromi taalibee ak sëriñ jàngal leen ab bind léeg-léeg nag ñu ne nan topp sunu si bindu sëriñ ba waay am déet am ñu leen di fàttali juróomi fi góor gi daan dénkaane rek ñoom Cheikh Al-Khalif mooy lan dafa wax nañ góorgóorlu ci sunu diine diine ji nag ab diinu li wax dii fa man naazaani fihi alqaytuhu fi naari la ubali yàlla nee na diine ji man dong maa ko moom man yàlla képp ko xëccoog man daa la dugal safara te du ma la faale te damay wax gaa ñu ne nag bépp sëñ bu ni bul jaamu yàlla daa la dugal aljanna mat naa seetaan ndax bés bi ne sëriñ rombub taalibeem ci 100 mètres ñu tëj ko kaso te tooy rek ko fa yóbbu te du sa man dara 100 mètres gii ku muy të 100 mètres yàlla du ma tax kat wa tartaraahu summa taltalaahu wa hawalaahu summa waxalaahu moo tam góorgóorlu sunu diine te nag ak diinu luxatan maaya taddayun bil insaan li nga baaxoo di ko def mooy diine mooy julli juróom gëm yàlla julli juróom génne azaka woor weeru koor bu amee luy bu màkk nga dem màkka loolu mooy diine moo tam li ngóorgóor sunu diine yàlla nañ ci yàlla saxal doy na sant yàlla nag bu ma kàbbaroon léegi gee bi ñu kàbbaree gee ñëpp a jóg kàbbar kenn tiimul doy na sant yàlla ak sunu tariqa Cheikh Ahmed Tidiane nee na téeméeri junni xeet xeet wu ne am téeméeri junni giir giir gu nekk am téeméeri junni góor góor gu nekk di sëkkër téeméeri junni sëkkër benn fer saar faa daf ko ëpp yool ci yàlla góorgóorlu ci daaira yi góorgóorlu ci métier mi nag te mooy nag tool yoog ak fu métier métier ak yoonu tuwaawal yàlla nañ ci yàlla saxal yokk seen susura yokk seen xéewal fa seen aajo ngeen defaru te defare te préparé te ñëw li ci des nag ci waxtaan yi ci soleil sama secrétaire ci soleil gàmmu gi soleil fa tabaarakallaahu yi ñu ko yónni woon soleil nguur gi soleil jëf yi soleil jëfandiku yépp mañ ci loxal Abdul Aziz asalaamaaleykum wa ila liqaa ngeen baal àq waaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di ko teg ci nuyoo sëriñ bi di leen ziyaara di ko teg ci ziyaaraam di laaj seen jàmm ak jàmmi njaboot ya ngeen bàyyikoo yépp tabarakallahu di ñaan yàlla subhanahu ni mu nu mayee nu fekkee ti ko ren yàlla nañ ko fekke déwén te déwén dàqal nu ren ngeen yàgg ñëw yàgg ñu fee fekk tabarakallahu sëriñ bi mu leen war a dénk yépp ci guddigéeg li ci nekk ci barkeeg li ci nekk ci leer ak li ci nekk ci yiwëg mag ñi ko sosoon li leen yàlla defal ak seeni pasteef fa mu toll ba lii mën a am nga xam ni lii mën nañu wax ne rek seen meññantum jaamu la jaamu yàlla su jaaree yoon jur meññent meññent ma nak li ci la bok nu di fi dajé ngir yalla ak yiw wi am ci bes bi ak kiko mom ak yiw wi am ci dëkk bi ak ñi ko sof ñen lu ci nek di yiw bopam nu bëgg bok ci yiw yoyé motax yeen ñi fi tew ci ñepp ngeen tew ci ñun ñi ngeen fi fekkit motax ñu di len téru ndax ñu bokku ci yiwu Cheikh Al-Hadji Malick bokku ci yiwu Serigne Babacar Sy bokku ci seen yiwu njabot yalla nuko yalla defal mu melna nak li am solo rek modi serigne bi wax na len ko li ci def nak moy ndenkane rek la modi ñaare niñ len koy waxe toujours rek ci bessu demé ni e yalla dogal na ñom ci seen ndigal ak seen ndinkane liñ ci wara dox yeb dox lañ ko liñ ci wara teureul yeb teureul nañ ko ndax ku nek xamne ni bes bu day ni mbolo mu day ni suñu ko teureul wajaluñu ko yaqku yaqku manam lolu motax bu jubé ñuy dajé ay dajé diko def fi ci tiowone diko def ci ties ci kanamu gouverneur bi tok de Hamzatou Sall ci kanamu suñu préfet bi diko def be ci kanamu ministre de l'intérieur di waxtane rek lu aju ci gamu gi ak tous les chefs de service diko teural ak diko teural lolé yeb bëgg rek mbir mi jaar yoon bëgg itam nit ñi am jamm ñew ci jamm delu jamm bu ñu dile wutal jamm nak yow tam dang koy wutal sa bok té modi yefi xat la nit ñi tabarakallah ñew na ñok seeni pass pass ak seeni yaakar ñuy ñaan rek nak ñun ñi fi daj ñep li gëna am solo ci li ñuy defal hadra bi moy and ak suñu sago ndax bu andul ak sago amul rek yaqku yaqku am té modi rek ñu tay and ak nité parce que xel dafa am lu ñuy jëriñ nit moy xalaat so amé xel té do ko xalaaté yak raf yi yéne yam su nga defé nak li ñuy ñaan njaboot yi modi ñu dal and ak yar and ak téggil bu kilifa yi dé génn di jëm ci barab yi ñu yaatal leen tuuti baña xëccu baña testisi ndax mom lu nit ñi bari bari bari tabarakallah buñu téyé lepp dana dox waye fukki nit yu téyé rek man nañu yaxt liggéey lool nak lañu ñaan njabot yi surtout ñi ci ndaw xeyna seen xirte rek la xirte nak wañewul dara waye xereere li mom dafa yaq su ko defé nak kon loolu lañ leen di bayilo xel muy ganni muy dëkk ni amna ñu ñu tek organisation yi ci seen loxo gis ngeen service d'ordre yi gis ngeen ñi nga xamne ñoy homme de sécurité yi pour ñew dalal nit ñi pour ñu am jamm ñoo ñi tam ñu samonté seen ak samonté jëfënte ak ñom ci na mu gëna rafété ndax nit yi du ñew di la tek ci nga diko won yiwodi su ko defé ñoom ñep lañ leen bayyi xel ku ñu ni taxawal rek taxawal da fay fekk yiwu lañu bëgg ku ñu ni avancer na nga avancer da fay fekk yiwu lañu bëgg ku ñu ni bul tok fofu bu fa tok parce que yiwu lañu bëgg su ko defé ñoom ngeen bayyi leen xel ay ñoom itam ak ñi nga xamni ñoom lañ fekk ñu di organiser kër gi mu di koskas koskas xam ngeen ni benn organisation la bu judd woon ngir événement modi dafa amone jamono ndakaru am ay yengu yengu gouvernement bi woné ni du mëna yone ci ay gendarme ak ci garde kilifa yi ci la ministre cheikh mo wo moma ñew munima gouvernement bi dañu téléphoné ni se de l'intérieur daf ma téléphoné wax ni ñu juroom benn gendarme rek lañu mëna yone ci symboliquement pour woné ni am nañu yéné waye nak borom tubey bu jango sol Dakar dafa am ay événement am ay manifestation kon nak duñu mëna bayyi seen homme de sécurité ñi dem sen munima kon nak gendarme ay nit lañu liñ doon def futti ku len def ko ñu dal di futti ko ñun tam organiser gamu gi bu mu passé ñoom ñi ñu joxe ndigal ni ah organisation bi dal na fi dess bu ko kenn tass Serigne Mansour ñu mo ñu ko jëk wax moom Serigne Cheikhit ba muy dem Dakar mu ni na ngeen ma fa fekk bu jeudi bañu ko fa fekke mu ni ah li lu am solo la waron na am ci kër gi bu yagg parce que mouvement avant-garde lay doon kon na ngeen ko fi dessel koskas bobu itam ci ñi amé organisation bi la bok sen waru gar modi deggo ak ni homme de sécurité yi fi nek waye ñom ak homme de sécurité yi nek yépp nit ñi déggal leen waaw buñ la né taxawal taxawal buñ la né avancer avancer parce que itam nit du ñew di liggéel nga diko fatankal su ko defé ñu bëgg nak ñepp and ak sagu ñepp and ak yar et ki tax ñu ñew mu mom bis bi muy yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam ngeen ni ci sago la mas di doxale waaw avant ben arabiy du ñew ci jakam fakk ko mu togg sahaba yi pour mu tapage ko rek mu ñew saw ci jakka ji sahaba yi jëg wuti ko yonent bi ni taxaw len ba ñepp taxaw mu ni indi len ma siwa ndox ñu indi siwa ndox mu soti ko fa mu turon ndox ni laap na jeex na la ku nekk delu tok fa nga tokon yoy ci exemple li sago la yi mu joxe ñi nga xamni ñoo fi sus bis bi itam ku le xamna ni ci sago lañu mas di doxal waaw ku ci dox sax do neega dox deug ci kaw suuf ngir and ak sa sago su ko defé kon ñun bu ñu dé seeni njabot di leen jema roy lañ leen roy ci sago ñu bëgg nak ñepp lañu and ak seen sago kenn ku ne ya mëna nekk sa maître bop té mat du tok bañu diko janni wala ñu diko jajj kon nak na ngeen tey na ngeen and ak yar na ngeen and ak dal bis bi loolu laaj barab bi loolu laaj événement bi tax ñu dajé fit loolu la laaj su nga defé fa tabarakallah nu ngi gëreem ñëpp di sante kilifa yi di ka dalé ci ñi nga xamni ñoo nekk fi ci dëkk bi di suñu préfet ak ay collaborateur yi fi nekkal ba ci commissaire de police bi ak agent yi fi nekk wacc ci gouverneur bi ñoom ñëpp kenn ku ne def nga sa waru gar kenn ku ne ba gamu gi jubé ak légui amato jam yaangi ci choonu guddi yoon ci choonu ba ci ministre de l'intérieur ak ñi nga xamni ño nekk ci digënté bi ci ay kilifa yo xamni ñi ngi fi bayyi seen soxla ak seen yépp ñoom ñepp ñi ngi leen di sant te di leen ñaanal yalla fa ñu bëgg yegg yalla ñu fa yegg ci barké yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ak barké ñu sos bi.